اوس د دې دانه واتم الحج والعمره لله دا د دې دانه دویم باب د دې سی شروع شو او دا باب کوم دې نو دا تر آیت نمبر 214 پورې رسیدي 214 آیات پورې به دا آیات دغه روانه دا باب روانه په دې باب کې بسې باب ما د قتال سره بلګي خو په دې کې چونکه مساله د قتال کې د حج راغلی و نو د حج مساله را ذکر کړي یو دوی ما د حج بعد مسائل چې جنگونو کې کله کله په سړي د حج پابندي ولګي یار نشه رسیدي حج ته دا وسه چل کې نو د حج بعد احکامات در ذکر کړي بل دا خبره چې په حج سره وحدت راځي کنه اتفاق او یووال د مسلمانان راځي نو اول مسلمانان ته اتفاق او وحدت هم پکار دي کنه نو دا به ذکر کړي د حج احکام بیا دا غین او روز تو بس ذکر کئی بیا با خطابات وی او پاگی که بیا با ترغیب الالجهاد وی پا 207 نمبر آیات تی و روز تو راشی دا غین پس بیا خطابات وی نو یا ایوها الذین آمنو دخلو فی السلم کافا دا با یو خطاب وی که مسلمانان تا دا جهاد ترغیب پاگی سر ورکی بیا دا غین پس چکم ده نو بیا با دویم خطاب وی پوش کنا اغا با تزهید فی دنیا بانی مبنی وی زینا للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه کان الناس امتا واحدتا او پاگی که با ترغیب وی یو تزهید فی دنیا وی او یو با ترغیب وی ستا کتاب تا پا وقت فیصلی کی کتاب بانی فیصلی که وی جهاد با دا کتاب دا فیصلو دا پارا کی گی دریم نمبر خطاب بستا وی ام حسبتم ان تدخلوا الجنتا ترغیب پا وی ستا اغا با تشجیوی پا جهاد باندی او تسلی با وی چی پا جهاد پا لارا کی و مشکلات را دیو دا خطاب بسیوی دا با در این خطاب بی او پا دی جهاد دا دا حج مسئلی چی ذکر کئی نو دا و پا داست ترتیب بانی یو دا غبرت یو عنوان برات ذکر کوم خواه اول که چکم ده نو امر ده په اتمام ده حج او ده عمره باندې چې کله ده حج او عمره شروع کړل نو بیا به سکه بیا به اتمام کې پورا کې به بل مسله ده احصار بیانې احصار یو مسله ده راضی وا می درته او بیا مسله چکم ده نو ده فدیه بیانې پاره کې ده فدیه مسله به درته بیان کی دا مسله چکم ده په یوه بیا یاد کې بیانې بیا ورپسې په 197 نمبر آیات کې ده حج وخت درته خی او دا اغین او رستو دا حج موانع ممنوعات دا حج در تخی ممنوعات فی الحج کم کارون او پا حج که نکی بیا دا اغین پس چکم دینو مثلا دا تزود در تبیانه چه زان سرستو خب و خب اخلی با دا واجب دی دریم نمبر چکم دینو بیا پا بل آیات که 198 نمبر آیات که دا حج پا بارکی در تذکر کئی مثلا دا سو مثلا دا تجارت فی الحج مثلا دا تجارت فی الحج ذکر کئی او دا اغین او رستو بیا بازی دغه د ذکر کوي ارکان چې پاره کې یو وقوف بالعرفه فاذا فستم من عرفات او بیا وقوف بالمزدلفه وسره دا غینه ورستو بیا د وقوف بالمزدلفه کې کم رسومات کنه د ابراهیمی ملت خلاف پاره باندې راځي بیا دا غینه ورستو بیا د منا د وقوف مساله د ذکر کوي بیا دا غینه ورستو چې منا د وقوف مساله ذکر کینو بیا د حاجانو قسمونه ذکر کوي نو دا سلور قسم حاجان ټول ذکر کئ پوش سلور قسم حاجان صاحبان بی هغه برته ذکر کی پدی مینس کی بدل طبیع یو بل مسالہ چې هغه دغه دا رمی الجمرات تا د هغه دغه سلور شیطانان چولی د هغه مسله برته ذکر کی دا پدی مینس کی روز تو بیا خطابات تی او چې یو یو ته ان شاء الله بیا پوش دې کړه حج مسائل کنا اول دغه دغه د پاړم بیا یاد کی مارته وی د اتمام د حج او د عمره مسله د احصار مسله او د فدی مسله غلطه ذکر کړي وا اتم الحج او پورا کوي حج ول عمره تا عمره لله خاص الله لرا نو سوال دا ده چې ول حج او عمره ناقص دي چې مونږه پورا کوو کومه د سره حج او عمره کړی نه دي دا څنګه چې پوره کوي نو بعد وی چې دی مان دا چې ادوهما تا مینه کاملې نه پورا پورا ادا کئی سا نقصان تک مرا ولی یو مان ادا کئی خب پورا پورا ادا کئی ولی سنگ دی نو با دیوئی چی انتو حرم من دویرت اهل کا تا چی دک پل کورنی نروانی گی دا غیر دا نیخرام اتا داوی اتمام الحج والعمره دی نو دا چی پا میخات اتاڑی نو دلتا نیو تاڑا چی دیدا نروانی دی احرام دیدا نیو تاڑا ٹک شوا با دیوئی چی دا نازل دی پا دی بارا کی چی خلق با دا تجارت پا نیت پانی سا کولو حج بے کول تجارت پنیت دے بلاڑ وال تکی وی بے دم حج کو مانو ال تے بلاڑو حج رب پنوں حج بلاڑو وی بے تجارت نہ کول نو نیت دے تجارت دے تجارت تے ممنوع نہ دے نو وی دا و اتم الحج والعمرۃ للہ مطلب دا دے کہ نیت دے تجارت تے نہ اوباسے دریم کول دا دے چنا دا مسئلہ دل تے کہ اتمو کہ نہ دا دی کہ پل اللہ کے مسئلہ دا واتم الحج حج والعمرتا حج وعمرة ادا کی پورے کی خل اللہ خاص اللہ لرا خاص اللہ لرا مطلب دادے چہ دا اول نوالی تر اخیرا پورے چہ حج تے پورا کی پدیمینس کے پکے تا صدا سے کار او نکی چہ غد غیر اللہ دے پارے او پدیمینس کے پکے اغا باطل رسمنا اور رواج نہ رادن نہ نکی چہ غد اللہ تعالی دے طرف پ حج کی نشتا دے نو دا دا معنی چہ کم دنو کڑے خل اللہ سر دا مطالب سے یا و اتم الحج والعمره لله اغمات استویچ دا بعد وی کی پاغه تجارت پنیت پانی سره بعد وی نا دا اغه حج او عمره دی چې نفلی تعالا کړ نفلی حج او عمره دی شروع کړ نو چې روان دی کل نو بیا اتم مو بیا وی پورا کې بیا در باندې لازم چې لازم النفل بالشروع او په حج او عمره کې خو ټول اتفاق دی مونږ په احناف په نور طاعات کې میادی احناف وی چې مونږ نیت ته وتل د نفل نو فرض شو در باندې کوس دیونه کړو بیا به قزا را کنه دی وتل له خیر د نفل نو او په حج په نور امامان دي کې مونږ سره نه مني خو په حج کې را سره ټول مني حج ټول وی چې نفل حج دی شروع او په لار کې در نصر او کا ورت تراغه دا حج در باندې واجب خدا بیا پوره کی دا بیا پوره کی واتم الحج والعمره لله فان احصرتم دي ته مسره د احصار وی احصار حصر باندې دل ته ویل کیږي تا یا ظالم بادشاہ باندې کړی یا مرض دربان پلار کی راغه او پلار کی چکم دین پداس یو مقام کی راگیر شو کہ مخکنه شکل نو فاین احصرتم کتا سو بند پر شوید حجنا نو فمستیسر من الحج فعلیکم نو پتا سو باندې دے مستیسر اگ تا است آسان وی من الحج د حجینا حجیہ تا وی حجیہ ویل کی کہ اگ ساروی تا چہ توہدا ال الحرم یہدا ال الحرم حرم ته خلق سکی زان سره بوزی حج د پاره دی لا کو نه خلق نه بوزی کنه دی زاینا فو ال تک خو بیا دا کای نو اغه ته هدیه به لکیږي اغه هدیه په دکل نه روانه کی زان سره به شړل دا پوش کنه چې دا دغه د حرم دغه هدیه دا نو ال ته بیا ز حقای لالیه نو فعلیکم مستیسر من الحدی نو پتا سبحان لازم دی اغه هدیه چې اغه اسانه وی اوس پته داس چلو کی چې تب حرم شریف ته یو سوک روان دی یا رزق بیمار چې مزه خو نشم تله پوه شو کنه یا زه خو دی ظالم بچپن بند کړم ماته وځي تب نه دی پتا پابندی دا پاسپورت تار نه درکو ته خو دهشتګر دی تا باندې پابندی دا نو ته زمانه طرف دا هدیه بولا د ځان سره صحیح شو کنه او دا په حرم کې څه کا الا الک صحیح شو نو دا با دا طریقه دا دا ته اوسوکی او بیا و بل کال تا چې کله تا ته لار ملاو شنو بیا به حج ادا کی دا به یو قسم تا دا غونتی شي هغه جبیره غونتی شو ته ته د حج نه پاتې شي دم ولا تحلقوا رؤوسكم او مخرا وي سر نخپل ولا تحلقوا رؤوسكم سر مخرايا دا غرنګ احرام مکولا او وخا کوئی فی احرام کولا او ولم بسر دی لیکن حلق الراس چرازی نغی سره احرام ازادی کی کنه احرام نو احرام نه بزان نو باسی حتا یبلغ الهدی محله حتا چ اورسی کی غ هدیا محله زائد حلال خپلتا زائد ذبح تا اورسی کی غ مکان تا اورسی کی اغه درسیدونه پس او ذبح شي نو تا ته په ټلیفون باندې مخ موبایل باندې ترابطه وکړه چې خطا چې کوم هدیا راکړې واغه مې حلال کړ حلال نکړه نو دلته داس ته لوک چې احرام لري او کپړې واچوا او سر چې کوم دینه غسکا هغه وخرایا بس تاسو شوې دا احرام نه وې صحیح شو دا دا شو یا محله نو زائد حلال امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې زائد حلال حرم شریف کې دې التبیرا صحیح نور ایموینه دا ظرف مکان نه دا ظرف زمان دی نو بس حتا یبلغ الهدی محله بس چې ز وخت حلالی تور رسیدي دی ځای کې حلال دی ځای کې ذبح کا د حرم هدیه را دی ځای کې ذبح کا مونږ وینه دا به حرم تر سي البته دریم صورت دا سه دی چې بادشاہ ظالم دې تیم بند کړی یا بل څوک ظالمانی تیم بند کړی هدیم درنه پریږي باغی دا کې بیا بل اتفاق دادا چې بیا کم ځای کې چې وی بس هغه ځای کې حلال پوشی دیغی دا کی حالا لکستا حج یم نفری دی حرم تا ندار شد فمن کان منکم مریضا او به اذم من رأسه وفدیة من صیام او صدقة او نسک وستق بسر نخری پی حرام کی هو اوز دتا عذر پیخ شو پی احرام کے سر خری پی حرام کی داد رخصت مسر احرام کے سر خری نو بے بس چل کے نوغی کی بیا کی دیا رتا خیخا پوشوی چو اوی خرائی خو بیا سوکا بیا با زبح کی دم با بیا را کی دم ہوئی کنا دم در بانی راغی بیا با دم بزن نساقت کی او دا دم داغا چه کم دنو دا داغا نشورو کی گی دا اوخنا او تر چیلی گرد بیزی پوری رازی خوا دی پوری چه کم دنو غرازی فمن کانا من کم مریضن نو آغا سوک چی بیستاسو نم مریضو بیمار دی پوشوی سر خراول و سر فکار دی او بیهی ازن یا پدبان تکلیف بی من راسی دی طرف دا سر ددنا یعنی که سره ای پدا او دا موده که کل خیرن شی پا کیس پگی او شوی خوا تکلیف تی کام ابن عجر رضی اللہ تعالی نو در شانتی سپگی دا آغا پا آغا دا آغا بانی گرزی دی پا آغا کپا احرام بانی رسول اللہ سمتی تا تر دینا تکلیف نیشت دی وی تا تا دا حوام تکلیف ندر کئی وی یا رسول اللہ ولی نرا کئی نو وی تا داست چلو که تا سر اخرایا خوشوی دارن لویشی او بیا دغه کوم نه بیا سوکا یو زف حوکا او دغه وکا دم ورکا نو داشو ففدیه نو فعلیه فمن کان منکم مریضا او به اذم من راسه دی جزاء مقدره دی جزاء سره مقدره نو فحلق راسه سره سکو وی خرودو او سیو کو احرام ایران نلری کو زان حلال کو خوا و احل احرامه داد و کارونی و کل داد سنه چکنه صرف تکلیف تنه پا دی تکلیف ده پا زان تیر کو پا دمان دم دیام راگه نبیا پی نرازی نو چه کل زان دی احرام نه او باسلو او دغه ساری اخرولو یای پی احرام که سر اخرولو نو ففیدیتون فا علیه فیدیتون پا دبان فیدیه دا من سیامن درو جونا او صدقتن یا صدقه دا خوش کنه یا با صدقه ورکی داغی برابر او نسک یا سچه دی یا نسک قربانی دا قربانی با ورکی ذبحن نسیکا ذبحن نسیکا یا مذبوحه دا علالکی ما تستوش داغی مقدار دی فا اذا امنتم اس دا بیا داغ احسار دا مسادی سر لگی میانسی خدا دا عذر مسال رالا چه احرام بوار بغیر دا ذبحن نحلالی گی نو تاتی اوی چه او احرام او سر بغیر دا ذبحن نکیگی نو که چرت تا تا تکلیف او نو لره اکا سر دی خو لیکن لازن سی ذبح بکی داشو یا صدق بورکی اس راشا فا اذا امنتم فمن تمتع بالعمرتی للحج فإذا أمنتم دار غما سري إحصار سر لغي أو دلت ده حج تمتو يا ده حج قران مسألة وسر ذكر كي خا ده حج تمتو يا ده حج قران مسألة حجنا دري دي خا يو حج إفراد دي حج إفراد دار إيش ده حج كورة كي تاد دي ده إحرام وترلو فقط دنيا ده حج يوكلو تلبية شروك راو لاري أو حج يوكلو ده حج إفراد دي يو حج قران دي حج قران دادي چې د دې ځای نه تا احرام اترلو نو د حج او د عمرې د دواړو نیت وکړو په واسطه او لاړې الته د عمره په یو احرام باندې د دواړو نیت وکړو الته د عمره وکړه بیا په احرام کې وی تر دې چې د حج ورځ بیا د حج کړي ته حج قران او قران په وسوال کړي حج تمتو داري چې د دې ځای نه تا نیت د عمرې وکړو لاړې عمره دې وکړه په حرم شریف کې خو په احرام د نیت د عمرې وکړو او بیا التا کی چکم دینو بیا التا کی موجود زان دی حلال کو چه زان دی حلال کو بیا د حج را درالی چه د حج را درالی نو ته بیا راوتی میقات تا خو چ کنه د حرم نه بار راوتی او بیا د جگہ کو احرام دی اتړو او بیا لاړ حج تا لوري ته حج تمتو سوتوی حج تمتو نو په یو سفر کی دی ک دواړه حج او عمره په یو ځای وکړل په یو احرام دی وکړل نو حج قران هو ک په یو سفر کی دی حج او عمره وکړل خو په ځان ته ځان ته احرامونه دی وکړل لوري ته حج تمتو وي ښا صحیح شو فاذا امنتم کله چې تاسو په امن شي په امن شي یا د مخکنه په یو ځای کې په امن وي د ساره احصار راغلی نه دی فمن تمتع بالعمره الى الحج نو هغه څوک چې ګټه واخلي په کارونو د عمرې باندې الى الحج په امور د عمرې باندې الى الحج تر حج پورې تر حج پورې تا عمرې کارونه کې او ځان د احرام نه ونه باسو پوه ځان د هغه کې احرام کې اوساتو پوه شو د سر خلی نه سکې نو دا صورت دی او یا دانه چې دا حج تمتو دا چې حج تمتو چې بیا بدا وای چې فمن تمتع فمن استمتع سوک چې ګټه واخلي باستباحه ما حرم عليه فحلال ولد اغسلت فدبان حرام کړی شو په احرام کې دزان د احرام نه وباسو ګټه دا واغستا چې په احرام کې په دبان سر خرول بندو باز کارونه په بندو کنه خود ګټه دا واغستا چې الته عمره وکړه نو بس بیا سکه احرامي لری کړو چې حرام لری کړو ځان حلال کړو نو چې حلال شنه د باز سر مری په کې خرولو نو دا ګټه واغستا کنه خوشبو مش وی لګور نو دا ځنه وکړل فمن تمتع نو فمن استمتع څوک چې ګټه واخلي باستباحة ما حرم عليه في الإحرام فمباح كولو داغ سيزو نصرة فدباني في إحرام كي حرامو ها إحرام دو عمري كي في حرامو أغي لريكو إلى الحج تر وقت تر حج پوري نو چه حج راغي بل إحرام وطو تلو نو دوالا پكرا دي قران مرازي تمتو مرازي اوس چه دا كاريو كو نو فمستيسر من الحج فعليه نو فدبان دي مستيسر ها اگر حجیه ده چه آسانه وی من الحجیه ده حجینا ده تا چه آل تا حرام که کما حجیه پا آسانه ملاویگی یا روپای و سر کمی دی نو بس داغی مطابق اصلی و حجیه دیسه که اگر دی واخلی و اگر دیسه که اگر دی زبحه کی خواه دا زبحه چه که دا دم دی دم تا امام ابو حنیفه رحمه الله دم شکر وی سوتا وی شکر پا یو سفر کی تاسو کل اوم د حج کو اوم د عمره وکړه نو دا شکر الحمدلله پوش دا کار دی او نور امام شافعی سے بوتا وغیرہ ورته دم جبر وای سوتا وای نہ عطا نقصان کو یو سفر دی شروع کړ دی په یو کې دوا کار کی نو چې په یو کې دوا کار کی تا نقصان وکړ په خپل اعمال کې نقصان راوستو لہذا دا غی نقصان د جبری په خاطر باندې ته سو کا ته یو حج راکه مونږ وینه دا شکر حجی فمن لم یجد اوس سړی دی یارا نمومیل تکی حج نشته دی چې حج نشته یو سر روپۍ نشته دی و دې بس تر کې دی برو جی نشي پس یام ثلاثه ایام فی الحج نو په د باندې روجی دی دری ورځی فی الحج په وخت د حج کې وخت احرام د حج وخت احرام د حج خو معلوم دی رستو براشی یعنی په دغه ورځو کې چې د حج ور په هیګی کنه په دې ورځو کې دری ورځې یو د حج خاص ورځ ده هغه ورځ نه یادې ښا هغه ورځ باندې په یو ورځ ده نو هغه خو دری ورځې نه دي کنه هغه یو ورځ ده نو دا رځ د ورځې د حج دا ټول راځي نو په دغه کې دې ورځې ونیسي دری ورځې و سبعه او ورځې دي اذا رجعتم اذا نفرتم کله چې تاسو واپس راشئ خپل وطن ته راشئ یا وسبعه بعد وی اذا رجعتم اذا فرغتم من امور الحج چې کله تاسو فارغ شئ د امور د حج نه د حج کارونه دی وکړل نو بیا تاسو که بیا ته وروجی ونیسا ځکه چې مطلب دا دی چې اوس ته فارغ شوې د حج واه تیر شو د اختر ورځ تیر شو نو و ونیسا تلک عشره دا دری او و دواړه چې دا عشره لسو نو دا خو تعداد دی مونږ تم پته ده چې لسو دي کې صحیح حکمت تر الله تعالی ته مونږ ویل کا عشره دری او و خو تم ته پوهیږي زم ته پوهیږم چې لستی نه دا دلته کې مخ کې ویل چې و سبعه دا څه نه دي ته و په معنا د او سره واخلي چې یا دری په حج کې دي یا چې د حج نه واپس شې نو ودی یا نه دي دا دری به یو نیسي وو بیا نیسي دا به دواړه جمع کې نو عشره ته ځکه وې چې ګوره ټولې لستې دا څه دي ته چې یا دری دي یا ودی دری ونه دي دری او ودی یو ځای دي کاملتن فی الثواب دا کاملتن مستر اولی وي چې دا کامل دي په ثواب کې یو سړی به دا سوچ کړي چې لکه چا چې هدیه را نکړه نو بس ګټه خو هغه وکړه ما سره روپۍ نه وي زما خو نقصان وشو زه خو غریب ما زما نقصان وشو الله وایي نه کاملتن فی الثواب دا د هغې هدیې غوندې په ثواب کې پوره دي ښه مه خفه کیږه ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام ذلک دا حج تمتو او دا حج قران چې دي لمن د پاره دا غچا دي لم يكن اهله چې نوې کورنۍ ده دو حاضر المسجد الحرام اوسیدون کې د مسجد حرام د مسجد حرام اوسیدون کې دي دا تمتو قران غره هغه چا د پاره جایز دي څوک چې ال ته اوسیدون کې دي دا غي د پاره دانش تر ښه غي ده نه کوي ها اوس دا خبره چې ذلک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام نه سمورات دي نو بعد حضرات وای چې دین حرم مراد دي څوک د حرم دا نه مزر حرام کې دنه څوک نو سیږي خو چې په حرم کې دنه کلی وی کورنۍ وی وته دغه کوری وی او په دغه امام چې وای چې نه بس داخل المیقات د میقات نه دن نه چوی کنه نو بس دغه کې وته سکه دغه کې بس با ته دغه وکي دا هغه د پاره تمه تو خران سی هغه جایږي ها وتقوا الله الله نو یریږي عالم کو شی ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کده دا دم کې پدې دا کې نشي د پاره شو دا په حج کې چې چاسه کړو هغه د ابراهیمی ملت خلاف رسومات داخل کړو دا هغه خلکو ته دم کې ورکړه چې تاسو به کې ځان نشیان را داخل کړی دي دا شیان پکې نه چلیږي دا پکې ما الله به عذاب درکې چې څوک بدلې د ابراهیمی ملت الحج و شهر معلومات او د ته وخت د حج خې چې خد حد احرام تین بسې الحج نو حج دې اشهر میاشت دی معلومات معلوم دی الکا دی تو غوری حج میاشت معلوم حج خو یو کار دی میاشت کوم دی اول خدا نو دی طرف تقدیر لگی الحج وقت احرام الحج وقت احرام د حج اشهر معلومات دا میاشت معلوم دی پدی کم په یو رسم جاهلی رت کئ رسم جاهلی دا او چلاغو میاشت معلوم نه وی که ار وقت که بده احرام ده حج تال بسی بی حج کون خوشوی اخه بده تال دیشو منتا اللہ تعالی وی چه نا تاست وقت معلوم ده ذوالقعده نا شوال ذوالقعده او لس رد ده چا ده ذوالحجی دست دی ده لس قنونی خبارا تقریبا دغرا دینه نه هم لسم اور صبحان الله لسم اور صبح حج شوی پدیګه کتا احرام وتړ کنه د حج د پاره نو دا احرام د صحیح کیږي صحیح شو کنه په اوس ته لګیای پر جب کې دی وخت د احرام وتړ چې زه حج کوم نو پدی احرام باندې ست حج نکی ګوره ها پښوی عمره په وکا لاړه خو لیکن دا خبر چې پدی احرام ست حج نکیږي تبا احرام تړې په شوال کې په ذوالقعده کې په ذوالحج بل سوارس پدیبانی دار آگر چه خصای شوار خو اشهرون معلوماتون میاش دیدی نو اشهر خو جمع دا پا عربی که اصول دادی چه جمع رازی دا سلاسه و دا پارا نو دری میاش دی چشی نو علا بشی نو دا خو یو شوال دی یو ذوالقعده دا او یو لس رازی نه رازی ذوالحجی دی نو سنگه دی تا اشهرون معلوماتون دی پارا جمع راولا دا خو دری نیدی پورا نو ویدا اطلاق چې کوم ده کنه په اعتبار د اکثر سره شوی په اعتبار د اکثر سره شوی زمون پنځ باندې بستر دغه کوي امام مالک رحمت الله علیه متفرد دی په یو قول کې تفرد دی هغه وای چې نه د ذوالحجه كله میقات ذوالحجه طول میقات نو موږ څنګه طول میقات ته نه هم اورد باندې خو حج شي نو ولا څنګه اورست احرام تړي په یو لسمه تړي بدول سما اذا حج احرام تاري ندا مسنگ حج تکي اغه وي د آئنده کال د پاره کته احرام وتړي پذل حج کي پشل اورد باقيو کي نو د آئنده کال د حج د پاره کته احرام تړل شي په دې موضوع کې متفرد دي امام مالک سبقه الحج نو وقت احرام الحج اشهر معلومات میاشت معلومي دي معلومی ورته وې زکا دې کی اشاره دې طرف ته و چې د ابراهیمی ملت کې معلومی دا دوی غلط کړی فمن فرض فيهن الحج نو هغه څوک چې فرض کی فيهن په دغه میاشتو کې په خپل ځان باندې الحج حج اے په ځان باندې په دغه میاشتو کې حج فرض کو یعنی احرام او تړو تلبیه د حج ویلا نو بس په دغه میاشتو کې ردا کار وکړو کنه اوس کدی وخت ته د حتوات د حج دغه تړه مواصله احرام او تړل نه لټل کیږي دا ممنوعات در باندې ناراضي خو لیکن که پاغي میاشتو کې ته احرام او تړو تلبیه دی ویلا او نیت د حج دی وکنه بس حج در باندې را فرض شو ها کنه فلیوم در باندې حج شو فرض شو چې فرض شو نو فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج بعد وی دا نفی دا بعد وی دا نهی دا نو چه نفی شنو مطلب دا دی دا بیا دلتا که اصل که کلام که بیا لگ دغا راجی قلب براجی فلا حج دا اصل که دا اصل که نشت دا حج مع رفس سرد رفسنا رفس تا دی رفس که جماع او کل کلام هر اغا کلام دی چه سرده پله خدای ته خاص وای پوښتنه کنه پر دې خدای ته نشي ویلې هغه کلام نه هغه یعنی مطلب داسې خطرناک خبر کنه بعضې دغه خبرې چې کومې دي شهوتی خبرې هغه باندې کې هغه په حج کې چې ال تربیه دا کسی شروع کړی فلا رفس د خود زنانه او مخ کې بینه کې ابن عباس سے ناس ته احرام کړل او وی چې اوس پلان یې منځوي او داوی دا خبرې کولې غپل له خو پښې هغه صحابه ورته یا ابن عباس ته وی چې حضرت دا خو باندې کنه فلا رفس هغه وی رفس وه عند النساء پښې زنانه کوم پښې زنانه خو نشته لري خو تاسو ترې فلا رفس یو داري ولا فسوق بل بس فسق کارونه بني ها د فسق کارونه چې کوم دنو هغه باندې کې بد عمل بد کارونه باندې کې د غرنګ د فسق کارونه چې کوم دنو یو څه شي دي یو بل فرغ تنابز بل القاب د کنه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان د کنه نو هغه څه کې چې ته دا بد بد نمونه او بد رنگ خبرې کنزل بد رنگ کنه هغه شروع کړی په حج کې تل حج له ولته کې بدر د کنه دلی کې نو دا کار نه کوي دریم نمبر ولا جدال او نه به حج غره مع الجدال چې ته پکې جګړه کې چې جګړه پکې کې کنه لانجی کې کړل په حج رسو پکې لانجی کړل په زمزم پکې لانجی کړل په عرفات کې لانجی کړل په مزدلفه پکې لانجی نو دا دې سره غره حج نه کوي خالا به حج نه نو دا خو یا دا چې دا نه فشوا نو بیا په کلام کې قلب دې او یا دا چې دا نه هدا چې فلا رفسا فلا ترفسو دا به حیاي مکوي ولا تفسقوا فسق مكوي ولا تجادلوا جغل مكوي في الحج فحج كي او جدال في الحج او داده چت داغي په وختونو کې داغي په امورو کې اختلافات شروع هي وي داسله بل وي داسله دا بنا کوي وما تفعلوا من خير يعلمه الله او تاسو چې کوم د خیر کار کوي پوښوي يعلمه الله کوي د الله تعالی پاغي باندې د حج کې بیا نور د خیر کارونه کې نور عبادات کے اغا اللہ تا معلوم دی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فبل جاهلی رسم باندې رات کیوے بل جاهلی رسم سدے اغا داو کہ بعض بوی منگا حج کو خو خالص تو محض توکل باندې بیکو او دزان تر بس توخم و خناخم زکات توخا خستل داوی سین دی دار یمن بعد خلق و غیب ادا کار کر نو دغه شان بر روان شو د کور نه داسې در ټوټه وا وګک باندې صادر کی خود اور از حج پوشی احرام دی ته چر روان بو بیا به پلار کې سکول دخل کو سوال کولو مونږ د الله د کور حاجیان پوش او مونږ له دغه راکې زوار او بیت الله یو د الله د کور زیارت ته تو سره کې خوراک راکې سکاک راکې نه په خلکو بوج ګرځیدل الله وی وتزودو ځان سره تو خوالی فإن خیر الزاد بهترین توخه چې د تقوا هغه تقوا ده تقوا ده یو معنی دار چې د الله نه یره ده دوه معنی فإن خیر الزاد بهترین توخه چې د تقوا ځان بچ کول دي د سوال نه اے خطو قدارت ځان د سوال نه بچ کا الله دې راځه کړه دې ارچا سوال نه کې مکه سوال نه بس بدا پیسې والا کنه سره وتقون یو زمانہ او یری گئی یا اورل الباب اے خاوندانو د خالص عقل الباب جمع د لبدا لوگ مغز تویل کی گی اگر سوک چی داغوی عقل مکمل خالص وی شرک کفر شبہات اگر پک نوی نو اگر تصویل کی گی اولو الالباب ویل کی گی لیسا علیکم جناحن دا پا بل رسم بانی رد دیں بل رسم سلی اگر رسم داری چی داغا بے کولی دا آنا پا دی که بل دا خیر کار دیں اسی مخیر دو جی تزود کویدان سر توخاخ لی اوز دا داغا توخی طریقہ خی او یو رسم وو بعض خلق داوی چې په حج کې تجارت کول حرام دي مرته یو په نیت د تجارت باندې تلل دي نو هغه مکه وي یو حد ته دي او ځان سره تجارت ته پر اساس سامان والي الته خرج کی نو داوی حرام دي الله تعالی پاغي عقیده او پاغي زعم باندې رد کوي چې نه دا غلطه خبره ده دا کول شي لیس علیکم جناح نشته ګنا په تاسو باندې انتب تغو کچر تاسو طلب کوي فضلا مال تجارت نه ربکم نه طرفه طرف پلنا سګټه مټه پاغي باندې غواړي هیڅ خبره نشته ده فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام دا بل دغه باندې کوم دی دا بل وقوف بالعرفه د شعائر دغنا عرفات تبخیز کنال ته ودریږي په عرفات باندې به وقوف کې اوس د عرفات نو بیا تر کوزیږي نو دا د عرفات غرو کنه تخی چې عرفات نو تر کوزیږي نو مشعر الحرام مزدلفی ته برادی نو مزدلفی وقوف ته اصل کې دواړه وقوف لري فکر راځي فائدہ فستم کړه چې تاسو را کوزیږي من عرفات د عرفات نا عرفات عرفی عرف نه باندې ماخوذ دي عرف خوشبوئی ته وایي خوشبوئی چونکہ دتی نہ سنے را خوشی نو دا غد بدعات و رسومات اگ بدبوئی تے نہ لاڑ او دے چ کم دینو پاک شو گناہوں نو بدبوئی تے لاڑ نفذكر الله يا دوي الله تعالى عند المشعر الحرام بنيز د مشعر حرام باندي مشعر حرام سده المزدلفه كلها مشعر المزدلفه تمرا كوشي د حد چي عرفات باندي فخا عرفات معنا مرت اشتياق ولا ود عرف ما قول دي عرف خوشبوي تو ويد لتانه بده گناونو دا ختم شي خوشبوي در نه دا روان اسوا تا عرفات پانی وکو کو يا بعد وي عرف دا اوچتوالي تو لكي ويتون کي دا مقام اوچتته نو دا دا غدي يا عرفات وي دا عرفه معرفت په جنگلو تو وي ادم عليه السلام او حوا عليهم عليها السلام چې کله الله تعالی دنیا ترا خوش کړو نو در اکوزیون اوستو یو طویله موده وای دی یو بل سره نو ملاو شوی نو اول دل دوی تعارف په کوم ځای باندې وشو عرفات باندې وشو نو دغه ته اشاره ده پیدا افتم من عرفات عرفات او دا عرفات دا یو مقام دی د حرم نه بهر دی ها مشعر حرام کې دا دغه مزدلفه دا په حرم کې ده او دا بهر دی شرقي جانب دغه ته بیت الله ته واقع دی نو دغه ځای ته ولاړ شي فذكر الله عند المشعر الحرام یا دوی الله تعالی او افاظه وی چکره تاسو راکو شي افاظه اصل کې دې ته ویل کېږي چې یو لوخ ډک شي او بیا ته یو شی بایي یو شی نو مطلب دا ده چې تاسو دې عرفات ته وختئ نو په دې عرفات باندې تاسو ذکر او فکر دومره او کې ذکر اسکار دومره او کې چې بیخیر ډک شي کنه بیا راکو دې کې دا نه پس عند المشعر الحرام واذكروه یا دوی الله تعالی کما هداکم په هغه طریقه باندې چې الله تاسو ته هدایت کړی الله تاسو ته خودره کومه طریقه اے کومه طریقه در خودره در ځان نه طریقې مجوړه وا چې هغه تل ځان نه قصدي جوړی کړی واغه وای کنه یو مونږ ما ته دې حاجت ته نه ما چلته کې دا تلاړم نه بریلیان سي ویل تراغه وی دا ته ودری دو دا روضه شریفه مدینه منوره کې وی راغه نه چې اصلي ودا ودری چې مصطفی جان رحمت پلا کو سلام ای ما ته خندل ته ورانه دا ونه وی سید رو چریچ نه وای دا نه چې کم جو کړه هغه وای کنه ویل تلاړ ما غدا ولاړ یغه دغه ولا سید یغه عربیان وی هغه ولاړ وی هغه ته انتظامی ولا تلاړ می هغه ته نه چترا چې دغه سړی سو وای کنه می ماته دې وی چې هغه وته چې ای شایش تقول کنه دې ته وی دې دغه صلات ته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صلات دې نه جو کړه چې دوی وله یل ته نه شاړو ا دې فز کوو کا وز کوو کا ما حداکم الله په هغه طریقه یاد وای چې کومه درته په کومه طریقه ته الله خو درې تا دې ځان نه درو جوړ ته پوه شو کو نبی صلی الله علیه وسلم ته خپل درو خپل دی هغه وای کنه نو هغه وز کوو کا ما حداکم هغه ته اشاره دلته فز کور الله وز کوو دو پیری راغې دا دو پیری څنګه راغنو مشال حرام کې خو دواړه دي کنه اول ظلم او پدویم ظلم نو یا وای په اول ځل کې ته وی چې الله ذکر کوي پدویم ځل کې ته وی چې ذکر چکینو په هغه طریقه به کې ته کم نه تعالی خو درې یو خدای دی ونه تکرار راو یا تکرار دار چې فذكر الله عند المشعر الحرام اول ځل ذکر چې ده هغه جمع بین صلاتین ده پس کې په مزدلفه کې مزدلفه کې مجمع بین صلاتین کې ما خام او ماسختن به دواړه په تیار کې دا دواړه مونږونه پس کې هغه به وکي ها خو چې په یو ځای باندې او وذکر دا بتول که که حنفیو که سلفی خال تک ورلا لازمی دی وذکروه که ما ماسپخینه و مالدیگر و فارفات مانه پیوزه او که او دا ماخام ماسپتن دا مزدلفه که پیوزه او که وذکروه که ما هداکم دا دویم چه ده تا دویم ذکر دا صلات دا فجر ده پا غلس که دا سهر موسه ده آقا با پتیاره که او که خواه و داغه کی باندې کې چې تو وایې چې نه په حنفی ما اسفرو بالفجر فانه اعظم للاجر هغه بس تا په نور زاینو کې وی خو لیکن دا خبره چې مختلفه کې په تیاره کې مونږ کې چې څنګه وخت داخل شو ځان به وشي امونځ بکې خال ته مودري ګنده ته نه دي تال ته بیا ناس ته چې نه زمې نه پمې خو اخنا پوه شو و ان کنتم اگر چې وای تاسو من قبله مخکره دینا لمن الضالین د به خبرونه دا طریقې دا ذکر تا ته نوې معلومي دینه تاسو به خبره و یا لمن الضالین تاسو گمراوی پر رسوم جاهلیو سره ته جاهلیت پر رسولو کې تاسو ډوبوي ها ثم افیدو من حيث افاد الناس واستغفر الله دا اوس رد په یو رسم په دکه د عرفات نه راکوځي دل دي خورت دی په اورف مجاهدی باندې بعضی مفسرین پرې دا کې وای چې نه دا عبادت ده نو دا د مزدلفین د مینات په ترتیب کې خدا راضی صحیح کاری ولیکن د بخاری او د مسلم روایت ته تو ګوري نو دا غیر معلومی کې چې نه دا عبادت دارا کوځي دل چې د عرفات نه دم د عرفات نه ځکه پای کې د عرفات راغلی خدا ته چلو دی کې اصل کې رات کې په اورف مجاهدی باندې رسم جاہلی تو قریش قریش تو بے خمس بے خمس دا قریش چیو کنا نو دوی وی مون کو دا کعبی من جوران مون دا عرفات تا نخیجو دای با عرفات تا نخیجو ولی نخیجی وی عرفات تا مون زکا نخیجو چی مون دا حرم ننوزو دا عرفات پا حل کلی مون با ملتلفا کلی مون با قیام پسکی کو با ملتلفا کلی اللہ تعالی وی نانانا تا فشه من جوار استلو شو تبا ورخیجی لغتا بزی عرفات تبا خیجی نو دا اغی طرف تشارت سم مافیدو بیا راکوزی گئی دا اغا زاینا چنی خلق تی راکوزی گئی ورخطل بیده که با تی راکوزی گئی کنا تی ورخطل نیگه بسنگ راکوزی گئی و دا قرشو تا دا اغی رسم رب کئی سم مافیدو بیا راکوزی گئی من حیث دا اغی زاینا افاد الناس چی خلق تی راکوزی گئی واستغفر الله او دا اللہ نا بخنا غواری دا اللہ نا ولی بخنا غواری ملت ابراهیمی تاسو بدل کرو پوچھوی ملت ابراهیمی تی که ارسو کی که قریشی و که غیر قریشی عرفات تبخیجی او تاسو نخطی نو پدیبان استغفارو کئی یا وستغفر اللہ وستغفر اللہ علی القصور فی امور الحج قصر کمزوری بدن شوی فی امور دا حج کی نو استغفار دیر دیر وائش اللہ دیتا اوبا فی حج گران کار دے نو کی دیشی او هر عبادت قصی چکم دے نو سڑے استغفار پکار دار دی سکی اگا اوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سی با فرض موزو کلو نو چراتا وشو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بری پیری بداولی ہوئے لی تکا پا دی موز کسا قصور شوی چا اللہ تعالی غو بخی بلستار زرنا عجب اسی چا او ما داسی موز کرو نانا تا موز چکم دن داسی ننے کڑے تدا اللہ نا بخنو وارا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالی بخون کے مہربان لی فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ اس دا حاجان و صاحبان و قسمون رتا شروع کرنے سلوک قسم حاجان صاحبان برتا اس دے کے بیانے خمیانس کے مسئلہ دا جمارات امروڑی فَإِذَا قَضَيْتُمْ کلتی پورا کیتا سو مناسککم مناسککم عباداتکم عباداتون استاسو یا مناسککم امور مناسککم اگر امور دا مناسک استاسو اگر تاسو دا کل پورا کرل فذکر اللہ نو یادوی اللہ تعالی کا ذکرکم پشان دا یادول استاسو آباءکم پلارانو خپل لرا او اشد ذکرا بل اشد ذکرا او مان بل سر دے گورے بل اشد ذکرا بل کی داغین سخ ذکر کوی دا اللہ ذکر بیا شروع کئی چکر تاسو اعمال پورا ادا کر کنا نو پمینا کی بیا سو کی ذکر لزور ور کمینا کی ذکر کو او دین وے مراد ذکر دے چانے جماری عقبی دے چپا غد یوم النحر بانے کما ادا کیگی یوم النحر فورت بانے تے اللہ اگے طرف اللہ اکبر وائے چکر تسو کی اخر اپنی پختانہ دا سو شیطانان مشتل ہوتا وے کنا پوش وے نو اگے سدی اگے جمارات دی کنا جمارات چ تو ولی نو تے اگے طرف اللہ اکبر دین وے اگے ذکر باز وے مراد دی صحیح شو یا ذکر تے نہ مراد دے مطلقاً پمینا کے ذکر کوا خوکا ذکرکم آباءکم پشان دا ذکر دا پلاران استاسو دا سنگا دی دا وی چکل منات پا دا غر آلل دا قریشو دا جاہلیت پا وقی حج خوو کرنا دوی تر ملت ابراہیمی نرا پاتے ہو نو دوی بس چلو کرو دوی با بیادا غدا حکین آستل دا خپل پلارانو تذکری بے شروع کرو یوی قبیلی والا پاسی زمون نکا داست چل کرو زمون نکا آغا چل کرو بل برا پاسی اللہ تعالی وی وہ دا پریک دی دا پلارانو ذکر فذکر اللہ اللہ یاد کی اگر شانتی یاد کی لکہ سنگ چا خپل کلارانی یاد اگین سخیات کی یو دمان دیو مان دا کہ فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم نداس یا اللہ یاد وی اللہ تداس یا جزی کا وی لکہ کلارانو تا چم کولے پا معشوم والی کی پا وقت مشقت کی پی چا والی سا پیر در کول چا بابا خوشی داریک پر ایواز چا تا کولو کلار تا بڑی کولو کارا څوک بر ته په لاره کې ودرېد ماشوم لاره بېرته بند کړه بابا راشه او پسې هغه ته به دې واز کولو دکه شانتي عجزي اوس چاته وکړه الله تعالی ته وکړه دې ځای نه دی ابادي دا یو اعتراض کوي چې او نو چې الله ته د پلار غونته کې عجزي کوه نو دا خو بیا دا مطلب شو چې ګنې الله تعالی دغه دې پلار ته هم دا عجزي په کار وه صحیح وه وای دا غین د تشبینه د جواز نه معلومیږي تشبینه جواز نه معلومیږي هغه پرېږده په خپل ځای باندې پلار ته عجزي کې دعا ته غواړي دعاتمت درم دارے فذکر اللہ یادوی اللہ تعالی کا ذکرکم آباءکم پشان دیا دول استاسو پلارانو لرا پلار سرے سنگا یادی پلار یادولو دا مطلب دچے سوک ستا پلار تکان زلو کی بدر دو تو زیارت کی تے پہ سمرا بد گنی دغه شانتی دا اللہ ذکر کوا تے سوک اللہ سره شرک کوئی تے بد گنی بد پہ گنا دغه حدیث کرا دی ما تے شر ما سره یسوب بنی ابن آدم ما تے آدم زے کان زل کی سکن زل نی وئی تے یواز دی ما سره شریک نشتے دے ما سره شریکان جوڑے دا اللہ تے زیارت دا اللہ تے کان زل دی نو دا تے پہ بد گنا دا دریم مانشوا سرول سرور ما مان دل تکی دارا فذکر اللہ یاد وی اللہ تعالی فذکر اللہ یاد وی اللہ تعالی کا ذکرکم آباءکم پشان د یاد ولد پلاران استاسو پلا پے سنگ یادی چ سوک دے چانہ تا پوس کی پلار یک کیو خے کے گانے خے پ گن پلار پے سو رہو سکی گی پ گنو پلاران والے سڑے ہو سکی گی دے کدا خود دا خبر دا غلط خبر دا عار خبر دا نو اللہ داس یاد کی لک پلار چ یو یاد نو دک شان کی اللہ یک کیو یاد کدا سے موائے گورا گن خدایان تمانی او اشد ذکر یاد دین بل اشد ذکر بلکہ ردین سخت ذکر کوی کوشی بلکہ ردین سخت یاد وی دا اللہ دا غد پلاران نو زیاد فمن الناس بعض دا خلق رمنا غدی یقول ربنا اس بعض حاجان صاحبان پدی کہ بعد قسم اول حاجان ذکر کی بیا روز تو دو قسم حاجان ذکر کی واغی تا مونگا تکمیل دا غوائیو عدد وائیو اگر داری چه خواه ما خواه پا حاجانو کم دی ضروری اگر دا حاجانو نغیر نور روی خواه فمن الناس نو بعض لخلقو نباد ردی حاجانو نمان اگر دی یقولو چه وی ربنا یا حاجو کنو بیا دعا کئی وی ربنا ای رب دا مونگا آت نارا که مونگا تا فی دنیا پا دنیا کئی د دبل سکار نیتر دی حج تا دی دا پارا تر دی چل تا دی پتی دا کارخانی او دا دی دا پارا سوالو نا کئی دا منگل آقین او تر بس طول دا سوالو نا کئی چل اللہ تماکو گران کئی دا منگ تماکو گرو کنا بی اللہ تماکو گران کئی بس دا غدی سرکارو خان وما لہو نیتر اغل رفی الاخرت پا آخرت که من خلاق حز برخا اگر دو پار پاخیرت کی اس برخانیش تر دی حج ما دی اکلو خواہا سی لارو او ها سی راغ دی تفاو کم جی سی مونگا وائی پوشو کنا دا اس لار کے وقت راشی دی پال تک اسم فائدہ و نکل دی سر دی دنیا سوال نکول و من هم بادر دی حاجان نمان آغا دی یقول ربنا چی وائی اے رب دی مونگا آتنا را کی مونگا تفید دنیا پا دنیا کے حسنتن حالتن حسنتن خحالت اللہ حالت دا ټول پک راضی حسناتن زوجتن حسناتن بیبی خستا حدیث کې دام راځي بیبی خا پوڅه کنه خو اخلاق وان په حسناتن رزقن حسنن رزق خستا دارن ها وسیعن فور فراخه دا ټول چې نه پک راضی دا راکه الله حسناتن صفات ته موصوف بیار پک دی شي او فل اخرت په اخرت کې حسناتن جنتن حسناتن جنت خستا راکه وقنا عذاب النار او بچ کې مونږه عذاب د اورنا دا ټول دعا غانیو کې دا چې ډیر خساره او خدای دې منبر خاجي سی بو خوشي اولایک لهم دا کسان چې دی لهم دوی د پاره نصیب برخدا مما دا غره کسبو چې دوی کم د خیر کار وکړو دی حاجانو سایوانو ډیر غټو کړ دوی برخدا یاد وای اولایک دواړو قسم تراجه دواړو ته راځي کا اغا ولو دین اولایک دا غدوار قسم حاجان چې لهم دوی لپاره نصیب برخره مم ما دا غره کسبو چې دوی کړی دي نو اغا بل ته غیو ته په دنیا ملاوشي اغا یو ته په دنیا ملاوشي دا غا دا برخره ادي بل ته اخرت او دنیا دوار ملاوشي ځکه دا دوار غفتی دي والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب کوون کړي واذکر الله فی ایام معدودات دا اوس غدارا مې د جمرات په دې کې یو جاهلی رسم دی جاهلی رسم په دې کې دوو دا رم یو جمرات ته بیا درې ورځې تقریبا یو لسم دو لسم دیار لسم د الحج په دې باندې بیا غا شیطانان دي چې هغه ولی نو په دې کې دا دوه ورځې ست دي دا په کې لازم دي درېمه ورځ چې دا نو هغه بیا استا خو خاله کته په کې ساریږي او کنه مطلب دار چې راځي هغه استا خو خاله نو اوس په دې کې دغه وشو جاهلی رسم په دې کې داو چې یو ویل ډلې دا خبره کوله چې درېمه ورځ ته ایساره دل واجب دي کیسار نشو حج دیو نشو دویمه ډل داو چې نه دویمه درېمه ورځ ته ایساره دل حرام دي کیسار فی حج دیو نشو دا سی اختلاف ده پوښ کنه الله تعالی دا اختلاف حل راو باسی واذکر الله یاد وی الله تعالی پس سره برمی الجمرات پوښ کنه پرمی الجمرات سره فی ایام معدودات فاغ ورد شمارلو شوکی شمارلو شوکی ورد کمی کمی دیمارت ویلی یو لسم دو لسم دیار لسم دا ایام معدودات تی پسورت حج کے برادی ایام معلومات اغا ایام معلومات کم کم دی اغا لسم یو لسم دو لسم اغا دی خواری اس ایام معلومات کے دولسہ لسم پا ایام معلومات کشتا پا ایام معدودات کی نشتا او یو دغا چکم دے دیار لسم چلے اگا پا ایام معدودات کشتا پا ایام معلومات کی نشتا داو پیدا نیخان صحیح اگا ایام معدودات کشتا دیار لسم خب ایام معلومات کی نشتا دے او اگی تا معلومات ہوئی او دی تا معدودات ہوئی معلومات اگی تا نکا ہوئی چھ اگا جاهلیت حالتا معلومی چھ لسم یو لسم دو لسم داو تا معلوم چھ دا مناسک و رضی او دغه کوم دې د دیار لسن کې چون کې له دوی اختلاف وو نو هغه معلومه نه ده دیار لسن کې دوی اختلاف یو ډول نه فرض کوله بل ډول حرام مولا نو ځکه هغه ته معدودات او معدودات دې ورته ځکه وې دې ورته چې دا بیا خلک شمالي چې را بس حد په حد نه دوی نو بیا خلکو ګړی واپس ایت چې کوم ته انتظار کوي نو بیا ځکه دا ورته زر زر شمالي یعنی ایام معدودات ته کوم شمارلی شي فمن تعجل فی یومین اغه سوف چې تلوار وکي جلدیو کې په یو مېنه په دوه ورځو کې دوه ورځې وکړل او په درې مورځ باندې بس دې پاتې نه شورارې فلا اسمع علی نو نشته له ګناه په د باندې په دې ګناه نشته و من تاخر او اغه سوف چې ایثار شو درې مورځې تا فلا اسمع علی نو نشته له ګناه په هغه باندې د باندې ګناه نشته پر پسې څه وای لمن استقا دا گناہ چی نشتر دا گوارے دا اگا چارا پارا دے چی اتقا چی تقوا کئی چی تقوا کئی سا مطلب دے تقوا دا کئی چی عقیدے صحیح دا یعنی نی واجب گنی نی حرام گنی که کم سڑی پا دینیت پانے ایسار شد رے میں اورا دیتا چی دا دے مورس فرض دا و کدا میں اونک را حج میں نکی گنو دا دا بانی میں گناہ شتر دیم گناہ گار دے او که کم چړې په دیو وجه په درې مورز نمخ کې راغې چې درې مورز ته پاتې کېدل حرام دي او که درې مورز ته دی سار شما نو بیا پسې بیا به ما حج نکېږي نو هغه د پارم غوړې دا فلا اسمع علیه کې غم ناراضي لمن تقات سوق صحیح عقیده لري چې نه دا واجب هم دي حرام هم دي نو هغه د پارا راتللو کې ګنا نشته دی او په پاتې کېدل کې ګنا نشته دی اوس په پوه شئ کنه واتقوا الله ويريد الله تعالى د الله حکم نو منئ وعلم هو شيء انكم اليه تحشرون تاسو به الله تعالی طرف ته جمع کولی شئ اشاره دي تاسو ته تحشرون تاسو به داس راځه مکوړ شي لکه حج کې راځه مې حج کې خلک راځه مې چې مختلف ملکونو دکه شانتي به تاسو په حشر کې راځه مکړې شي ومن الناس بعض د خلکو نه مې يعجبك قوله دا بل چې سیف دی ښا درېم خدا خامخا حاجی نه لیکه حاجیو که غیر حاجیو خدا په حاجانو کې ملاویږي نو الله وی و دا چې ډېر بیکاره سره ښا ومن الناس بعض د حاجانو نه من اغدي يعجبك اعجاب او عجب حیرانون کی خبر ده خو عجب په بد کې استعمالیږي او اعجاب په خ کې استعمالیږي یعجب وکا خواندر کیتا تا قوله وینا ده دو دعوی ده دو فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کې پجوند دنیا کې دم رخل کل دعوی کې موږ په الله ایمان راوړې موږ داسې خلک یو حته مړ شو او ما چې حته ولار چې مده دی ته کې ژوند وي خلکو پوښتنه کنه نو داسې دا قول یعجب وکا قوله فی الحیات الدنیا دا دارخه یا یعجب وکا قوله خیسته لگی تا تا قولو خبر ردو پی الحیات الدنیا پی دنیاوی کاروبار که پی الحیات الدنیا مانا جوان دنیاوی که لی پی دنیاوی کاروبار که دنیاوی کاروبار که تا ده بلا زوی رخان پوچه کنا ده داست پی تجارت پویگی ده داست چکم ده پی سیاست پویگی وی دا پلانه کار ده دا دیده که آقا دا تو دیلنگ چه مسلم لیگ سرو چه دا سی پیپل پارتایی سرشی دیبانه دیده خب پویگی چه دا خبر یوری چه ته متاثر رشی خو لیکن پا آخیرت ورده ده هیس خوان نشتره خواه ده آخیرت نو ده بسی یعجی بگا قولوهو خوان بدر که تا خبری رده فی الحیات الدنیا پا دنیاوی کاروبار که پا دنیاوی جوان که صحیح شوا و یکونو فی القیامت حیرانن سکی تا پا آخیرت که بیاده سی خاموش بی او حیران بی که رسو کما ده ده با بی آخیر که ال تا بوله اس چلن ورده پا دنیا نکی و یشهد الله بل بد خسلت ده ورده منافق ده ادا چاخ اخنس ابن شریق پداغه کرا اوره سبب نزول کی فقط پوری خاص نه اغم د دات نن کی دیشی و یشهد الله او گواکی الله تعالی علامه پاغسبانی فی قلبه چه پزړه د دکی وی پاغه قسمونه خوری قسم خورم ده ها قسم په خدای پوش نو دا خو نشتی او قسم ده کنه چه پزړه کی سدی پاغه باندې الله باندې قسم کړ نه نه دا داس نه ده دا ويشهد الله او دي قسمونا قولي پا الله باندي على ما في قلبه انه مطابق للواقع چه زما پزړکی هم دغه سجدی دا سقومه دا سچ وی مجی دک شانتم پزړکی حج سره میډی رنګ نه ده پوشکان دا خبره ته شروع کی ا دین سره مين دا مجاهدین میډی وخت پکې نه پتره راوړي پوش وی نو دا ستې دې قسمونه پوری و هو علد الخصام علد صد لدود شدید سخت وی لکیږي او الخصام خصومت جمع دا کنا پوش وی نو دا سخت په جګړو کې سخت جګړالو سره دی خوښ کنا شدید الخصومت سخت جګړالو سره دی سخت په جګړو کې ډیر سخت سره دی بیا چې کنه ډیر سره دغه عالم امین را دې ورته پته ولګي بیا دا داسې رزین سره دی دا درې خاصلتونه ذکر کړل نور یو ګره درې خاصلتونه وا اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وا اذا تولى کله چې لار شي د مجلس ته مسلمانانو نه دلته هو قسم نو خپل کم د داسې خصلیم سعاف الارض نو کوشش کوي په ځمها کې ليفسد فيها د لپاره چې فساد وکړي په دې کې څه فساد هغه داله ويهلك الحرث تباقي فصل والنسل او نسل فصل او نسل خلقهم وجني افسلونم تباقي پوشوی حیواناتم قتل کئ فسدم تبا کئ دا هر څه کوم دنو هغه څه کئ هغه کیدار دو دا دغه وای کنا وای چې فهذا هو دغه سړی دی ابن کثیر وای اعوج المقال سیء الافعال دا وای څه دی د پخلی په خبرو کې کوب پکار کې بدکارا پوش کنا منافق دی خبر خوږی کئ کار بد وی خکاری تریخوی دا کړه دی نو دا کار کوي وای دا تولا کله چې لار شي او مان نه تو کړه دی او مان اوري وا اذا تولا کله چې دې ذمہ وار شي والی سیف شي خبر اوسې دی نو سعاف الارض کوشش کوي پزمه کې یوکسد فیها دې پارتي فساد کی پدې کې وای اوله کل هر تا ون نسل او هلاکی تباکی فسنا او نسلنا والله لا يحب الفساد الله تعالی نه کوي فساد دې سره فسادی اللہ تعالی فساد نخوخی تا دغه کوم در نقصان نخوخی د نقصانات ولای نو داسنه د حج قبول نه دراغه خدا نورم پس آرامی شو پوش کنه بعد بعد کنه چل تلار شي هغه شیطان داغه د نو سر عمل گری شي نو هغه سی هغه نورم پس وران شي نو دا هغه سړی ده خدا هغه دون کی سره چا غړون نه وای سړی دکان ته ادار کړو از سشه یا کو ودا را کا ودا پسوره ودا پدوم ربانه نه پدوم ر ویرانه کې هتی سفیر دي هغه وای دي چې پوم دي هغه ته وی سعید ودار به کنه هوتا ته سپتا دي دا دي سه دي دا سي گزار دي سه ورته پوش نو دا سي دا تا کې دي سه تي کنه هغه دا سي دا کوي و والله لا يحب الفساد و اذا قيل له اتق الله لدب المرض غورخه ارامي توبونه کوي گناونه کوي غلطي کوي و اذا قيل له اتق الله کله چې ته وې شي دا الله نو يريګه اخذته العزه بالاسم اخذته العزه بالاسم دا باچ دا دا پارا دا انساق تا نو دا چه انساق دا پارشن جاو مانا داشی اخذ پمانا دا سر دے اخذ پمانا دا الزام سر دے صحیح شوا او العزت و عزت نمورات سر دے اغا قوت تے حمیت و جاہیلی غیرت تے اغا الزمته الغیرت الجاہیلیت بالاسم نو پیوست کی دے اغا جاہیلی غیرت دا گنا سرا نورم پکلک شی دا مرد سماتا و اتق اللہ اللہ نہ وڑار شر اللہ نہ تو نہ ڈارے گی دے دا خبر اپ یا اخذ مارد منع اثر امراضی نو او بل اسم بیا او با سبب یشی نو اخذته العزت منعته الغیرت منعته الحمیت الجاہلیت بالاسم بسبب الاسم فی قلبه دے اغا جاہلی غیرت منکی دے تقوانا په سبب د سبان می په سبب د هغه ګناه باندې چې هغه نفاق تر د پزړه کې دی د زړه پزړه کې نفاق ته ګناه دی نو د هغه په وجه باندې هغه جاهلی غیرت را پاسي او هغه جاهلی غیرت د تقوا نه سکه منه کی نو چې اتق الله ورته ویل شي نو دا منافق سره چې په زبان د اړي رب دلګي چې ته وایي چې اتق الله الله نو یریګا او دا افسوس دار ممکن داشته ده که سکار کو اشاره ته وی چې اتق الله الله نو یریګه الله نو وردار شه موږ ونیسته د ما سکړي اډر غلطه خبره ده پوښوي چې څوک درته وی چې اتق الله نو بس الله طرف ته متوجه شه پوښوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار روانو چا پیغام وکړو وی اتق الله د اتق الله ویل ساده چې عمر ته فورن پسیدا پریوت دی الله نو ډار شګه ډار پسیدا باندې پریوت نو پکار دالت سړی کې دغه کوم موجود نه دا چې ما څه چل کړو ما څه چل کړې دا د دنیا غدغه ده ښا دا د نفاق علامه بل اسم فحسبه جهنم نو کافی ده دلر جهنم ولا بئس المهاد او خامخه بد زائد آرام ده دا جهنم بد زائد آرام آرام پکې چرته ده دا تحکمن و تاسو وی آرام پکې نشته ده پوش به خطرناک ځای ده یا ولا بئس المهاد مهاد وی اعمال مراد دی باد وی ولا بئس الاعمال التي مهدوها لانفسهم بد دی عمل نه دوی ځان نه پاره تیار کړی دی خوښ دا معنا شو دا دوړ معنی راغلی دی و من الناس سلورن قسمه جی سے براغه خدا ډیر خسړې دی ار ټول نه خسړې دی او دا ماته تو یا خاص نه دی هزار پر دا دوه قسمه دا چې کوم دین او دا مجاهد په سبیل الله بارک دی ابن کثیر وی ومن الناس بعض خلق نہ منغدی یشری نفسه چه خرسی زان خپل ابتغاء مرضات الله ده پار ده حاصل ول در زاد الله ده لټ ول در زاد الله ده الله رضا دے طلب کی دا غیر پار زان خرس سنگ زان خرسی نوغه صورتی توبه کے باراشی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله اغستنی د مؤمنانو خرڅ کړی د خپل نفسونه په بدل د دې کې چې ان لهم الجنه دوی لپاره به جنتی څنګه به خرڅی کما میلا دا کما منډای دا کما مقام دې پاره کې به خرڅی و یقاتلون فی سبیل الله جنگ وکړي په لار د الله تعالی کې فیقتلون نقصوک بکی کافر بوجنی و یقتلون او دوی بوجنی کیگی دغه میله دخا دای غمندای د کم منډای کی بدات بیع او شرا کی خرسه بدی دا کی رتوی مئی شری نفسه زک ابن کثیر اغه آیات ته تفسیر دے ابن کثیر ته کوئی جداد نظرت فی شان المجاهد فی سبیل الله مئی شری نفسه چې خرسه دان خپل تیغا مرضات الله د پاره طلب درزا د الله تعالی والله رؤوف بالعباد الله تعالی نرمی شفقت کون کے لئے پا بندگانو خپل خاص بندگانو باندے داوشو تردی پوری حج احکام بیان شو سلور قسم آجان بیان شو اس طول حاجان صاحبان تا غیر حاجان طول تا خطاب کی او دا خطاب اول دے او دا ترغیب للجہاد دے یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو ادخلو داخل شئی فی السلم پی اسلام کی کان فتن طول پٹولا طول پٹولا پی اسلام کی را داخل شئی یو سلم دے یو سلم دے سلم اسلام توی لکی گی او سلم چه کم دے نوغس توی لکی گی اصلاح تا صلح توی لکی گی یا بعد دیوئی چه ندا دوارا یو شے دے سلم او سلم دوارا اسلام تم صلح تم بولی خجی نو اس چشو سنگ بکی گی او دو خلو فی سلم داخل چه فی اسلام کی کاف فتن دا کاف فتن چه دے کاف فا یا کف کف مانا دے بندولو سرا بی ارغوی تا فا عربی کی کاف وئی زکو تا وی جتا پانی سوک راضی تو تا دا سکی کر خوش از عرصی پیدان نبندے نو زکو تا کاف وی لکی گی نو دا کاف فتن دا سی دین دا سی اسلام دے کاف فتن چه مانع تم من الغیر داسی دین دے کہ پدی کی گورے بل قانون نہ داخلی گی بل قانون تکے نہ داخلی گی دا معنی ہے صحیح شو یا کاف فتن تمام جمعیان سر راجی نو بیا دا حال دے چانہ دے دو ادخلو نہ دے ادخلو فی السلم دے ادخلو دے ضمیر فاعل نہ ادخلو داخل شے فی السلم پر اسلام کے کاف فتن طول داخل شے دانا چه بازی منی او بازی نمانی او آیات وی نازل شوه ده پا بارا ده چاکی داغا کسانو که چه اغوی اسلام قبول کرو یهودیانو مخی را رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ مونگ تا اجازت راکا چه مونگ پا مونس که تورات لولو مونگ تا اجازت راکا چه مونگ دا اوخان و وخی پا زان بانی بندی گرنو مونگی نحلالو مونگ تا دا اجازت آغی پا دین که دا احنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ فرمائے اور کہ اللہ تعالی سب اللہ تعالی نازل کے آیات ادخلوا فی السلم کافا نہ پہ اسلام کی پورا داخل شئی دانت تے کہ نور قوانین دے بل مذہب نہ داخل کی دے بل مذہب قوانین تو بیا اسلام نہ پسو نہ وردی دی دی وجنا ابن کثیر وہی کنا وا وہی کہ من ترک تحاکما خوش بھی الی شرع ما انزل الله على محمد ابن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى الشرائع المنسوخه فقد كفر خوش بھی سوق چی فیصلہ اڑل محمد الرسول الله قانون تا فیصله نوڑی منسوخ شریعت نو تا فیصله وڑی چاته لار سی مال تورات فیصله وکا مال انجیل فیصله وکا دا سڑے وی فقد کفر دا سڑے کافر دے پوچھ کنا بیا اور پس وی فقے ف بمن تحاکم الى الیاسا والقانون وقدمها علی نبی دا اغا چا بس حالی چلا اغا قوانین تا فیصله وڑی چا خلق دا زان نہ جڑ کڑی او بیا دے اغا دا اللہ پ شریعت وڑان دے کوی دا غی سڑی بیا س حالی ودخلوا فی السلم کافتن ودا داخل کی فیصلان کی پورا پورا دانت سمانی سنمانی فیشوا دمان اشوا یا اودخ خداش ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابیداری م کوئی قدمون شیطان او وقت تیر شو انه یقینا دا شیطان تر لکم استاس رفارا عدو مبین دشمن خارده فان زللتم نو کچر دتا سو اخوی دی من بعد ما جات کوم البینات پس داغین شلال تاس تو واضح احکام فعلموا کو شی ان الله یقینا الله تعالی عزیز زورا ورده زورا ورده لا رد ده لحکمه دا حکم او فیصله سو کرت کوله نشی حکیم الحکمت و علا ذات الله تعالی خپل حکمت ندی چې اسلام کې کم کم احکام نازل کړی دي دا دا حکمت نه را هل ينظرون استخویف ورکی چې سو دانه منی هل ينظرون دوی انتظار نکي الا ان مگر د دې خبر یا کیهم الله چې راشد تعالی تعالی فی ظلال من الغمام فغ سور د وریذ کی والملائکه تو ملائکی راشی وقضى الامر فیصله شکار فیصله کار پس سرا د جنتیانو په جنت تطلو سرا او د جهنميانو په جهنم تطلو سرا دوی دا غي وخت انتظار کوي پاغه ټیم کې بیا دی ایمان راوړي پاغه ټیم کې بیا ایمانونه نه قبليږي خګوره هل ينظرون الا اياتهم الله الله ور تراشي په وریاس کې الله تعالی څنګه په وریاس کې راځي موږ څه کويږو دا الله تعالی صفات دي کما یلی کو بشانه تعالی دا الله رشان سره څنګه مناسب موږ ته نه لګي پتا یا دار دي باز وي چې اياتهم الله الله تعالی براشی عذاب دا الله براشی عیات یهم عذاب الله فی ذرل من الغمام او یادار چ اللہ تعالی برازی کو رد قیامت باندې حدیث کی راضی پ یوس پینا وریا تک سنگا پ دم تا پتہ نہ لگی کما الی کو بشانی تعالی من اس نوائی دی بارکی یادار چ عیات یهم الله فی ذرل من الغمام نہ مراد دا اللہ کلام راتلل دی وحی راتلل دی او دا بیا تورات عبارت تے چه سرالی پا تورات کی رازی چه اللہ تعالی مونگا تراخ کارا شو من جب من جب من جبل سینا سینا دغرنا و ظهر لنا من جبل سعیر او بیا مون تراخ کارا شو خوشوی جبل سعیرنا او درم پیرا مون تراخ کارا شو من جبال فاران دو غرون دو فاراننا دا دری وحی تا اشاره دا د تور سینا راخ کارا شو و موسی علیہ السلام وحیرالا سعیر غر کے راخ کارا شو عیسی علیہ السلام وحیرالا او پا جبال فاران د مکی غرنا نو پاغی کی با محمد رسول اللہ بانی وحیرالا دا غی طرف تو اشاره دا فی ظلال من الغمام والملائکتو او ملائکی براشی و قضی الامر و فی سلب شکار دا عذاب دا کافرانو او دا ثواب دا مومنانو و الاللہ خاص اللہ تعالی ترجع الامور و پس کول شکارون طولو و دا غو رس کی بطولی فی سلی دا اللہ پا اختیار کیو مانا دیو مانا دا رچی و الاللہ خاص اللہ تعالی ترجع الامور و پس کول شی اغا کارونو تی پا دنیا کے بدوی چا توا پس کول دنیا کے بدوی باطل و خدایانو ناغا گفتل پا خیرت کی بے صرف بیا دا اللہ نا دیم غاری خان سل بنی اسرائیل کماتینا هم من آیت بینا باب دیتا باب دیتا